आंखें ये तेरी इतनी हंसी है, इनसे मैं आंखें फेरूं ना। सारी उम्र में इनके सिवा अब मौला मैं कुछ भी देखूं ना। मेरे आस पास दिन और रात बस तू ही तू रह जाना, हर सांस पे तेरा इख्तियार रह जाना। नूरे हुदा तेरा चेहरा, चेहरा।